Våra hjältar har blivit förrådda. Thraisarir, drottningens högra hand, har i en kupp tagit över makten och på köpet slängt in drottningen och vårt gäng i fängelsehålorna. Nu gäller det att ta sig ur den här knipan, och det snabbt. Men hur det går, det vet bara tärningarna. Det här är Finna dolda ting, en rollspelspodd i Barnradion, avsnitt 7. Spelledare är Hannes Edlöf. Hinda, Siku, Dolan, ni tre sitter inlåsta tillsammans i en trång cell i fängelsehålorna långt under slott Östanvind. Hur känns det? Jättedåligt. Förstår det. Jag visste att Fry var en förrädare. Ja, vi alla hade det i magkänslan. På andra sidan fängelsegången, mitt emot er, sitter drottning Sahara och kapten Skuggklinga i Östanvinds allra säkraste fängelsecell. Skuggklinga sitter ner på en bädd och vaggar fram och tillbaka medan hon skakar av vrede. Hon hatar ju att bli lurad. Bakom galler dolda i mörker så hörs otäcka röster ifrån andra celler. Oho, drottning Sahara! Åh, du starka tredje dotter av Östanvind. Kan du inte behaga stoppa ut en läm genom gallret så vi får se på din vackra, söta hud? Men Sahara ignorerar ropen. Fatima har sedan barnsben haft nära till sina känslor. Det har försatt oss i många knipor genom åren. Och Thray, alltid vid vår sida, redo att prata oss ur knipan. Åh, kära Thray, vad har du ställt till med? Hon måste ha planerat det här länge. Vi måste ta oss ut härifrån och stoppa henne. En vakt kommer gående och hör drottningens planer. Och hur ska det gå till om du tänkte dig? Du sitter där bakom lås och bom och med en besvärjelse på låset så att varken magi eller dyrkar funkar. Den allra säkraste cellen i hela världen. Den som bara går att öppna med spaken i vakternas uppehållsrum. Håll ut den dumma vakt. Sahara spänner blicken i dig, Dolan, och säger: jaså, en spak? Och tur för oss att jag känner till det här slottet som om det vore min egen ficka. Det finns nämligen en hemlig utväg. Om jag bara får titta på en karta så ska jag nog kunna komma ihåg var den är. Mina vänner, ni måste skynda er. Om ni lyckas ta er ut ur er cell och in till vakternas uppehållsrum så är det bara att dra i spaken, hitta en karta och sen kan vi smyga ut härifrån. Och med det är det dags att ta fram tärningarna och säga de bevingade orden. Vad gör ni? Jag har en idé. Någon av oss låtsas att vi har satt något i halsen. För då måste en vakt komma in. För de andra kanske inte kan så här hjärt- och lungräddning eller något. Ni har ju i cellen lite rester ifrån dagens lunch. Och dagens lunch är ju samma som dagens frukost och dagens middag och dagens kvällsmat. Det är vatten och bröd. Ett väldigt torrt bröd. Så det kan ni använda för att sätta i halsen. Eller låtsas att sätta i halsen. Det gör jag. Vakt, fort! Min kompis har satt i halsen. Då låter han satt i halsen. Han kvävs. Ni hör att vakten springer och skyndar sig. Och när han kommer så ser ni att han håller på att dra upp sina byxor. Han har varit på toa, precis. Vad är det som pågår? Herregud! Börjar fippla med sina nycklar. Öppnar. Han kommer in, sätter sig på knä ovanför Dolan. Vad ska jag göra? Hinda, slå på kroppskontroll. 12. Du lyckas. Så här, jag tar upp honom i nacken. Med en hand? Ja, så bär jag upp honom. Och sen tar jag min andra hand på hans hals. Och så bara klämmer jag lite enkelt. Eftersom jag är stark så behöver jag inte klämma så hårt. Utan jag bara klämmer lite. Nu är det inte bara Dolan som kvävs! Åh, han är medvetslös. Så han ligger medvetslös på golvet. Dörren är öppen. Sahara pekar åt vänster ner i den mörka gången. Uppehållsrummet är ditåt. Fort, fort, skynda er nu. Skynda er. Ja, vi springer! Har ni stått och somnat? Nu spring! Ni går mot uppehållsrummet, smyger på led och det snarkas nu ifrån cellerna bredvid. Fångarna verkar ha somnat och ingen märker er när ni smyger förbi dem. Dörren till vakternas uppehållsrum står på glänt och ni ser i dörrspringan att tre vakter sitter runt ett bord längst inne i rummet och spelar kort i ett hörn. Får jag kort? 3, 13. Ja. Nej, du bluffar. Du bluffar. Jag bluffat? Va? Vad snackar du om, Terry? Jag bluffat det alls. Jo, Jerry, du har ser att du bluffar. Vi har känt varandra så pass länge nu att jag ser att du bluffar. Sluta nu, grabbar. Ni ska alltid hålla på och betta och hålla på. Alltså, det är jag som får låna ut pengar till er hela tiden. Lägg dig inte i det här nu, Larry. Spaken ni letar efter. Ni ser den genom dörrspringan. Ligger liksom längst in i rummet. Tvärs över rummet. Du la om. Och på vägen dit står olika föremål som ni skulle kunna gömma er bakom. En rad med vintunnor. Och några meter framför den så står ett par lådor. Och vid den här lådan, bakom lådan, så står också en öppen kista. Så här, det här är min idé. Att Dulan, som är smidigast och bäst för att smyga, kan gå igenom och göra sin lilla ninja-grej och ta sig igenom rummet. Jag smyger. Ja, du smyger. Och sen ifall du blir upptäckt så blir vi din backup. Vintunnorna, de är närmast dörren, så jag gömmer mig bakom dem. Då kan du slå på känselspröt. 16 eller under? 14. Och du slår 14. Hinda och Siku, ni märker knappt att han smyger iväg, för att det är så tyst. Ni tittar på honom, men gud, han har redan smygit iväg. Och ser att han är gömd bakom vintunnorna. Vad är ditt nästa steg? Jag ska gå bakom några lådor. 8. Så du lyckas, och snabbt som en mus smyger du till lådorna. Mm. När du gömmer det här bakom raden och lådor så ser du att ovanpå en av lådorna så finns det faktiskt en liten ritning över fängelsegångarna. Och den tar du med dig. Ja, jag vill öppna kistan. Den är redan öppen, så det behöver du inte göra. Och där ligger all er utrustning. Jag går till spaken och gå till kistan sen, för det kanske låter från något av vår utrustning. Mm. 16 eller under? Vad fick du? 18. Nej, men jag vill 18. Dra nu. Då la han. Lika snabbt som förut pinner du iväg. Men du ser inte en liten låda som du ramlar över. Och nu måste du gömma dig igen. Så skynda dig nu. Kvälton. Du hoppar tillbaka snabbt som en il och gömmer dig bakom raden av lådorna igen. Och du hör att vakterna reser sig upp. Nej, men vad var det där? Ska du sluta nu? Du gör alltid så här. Fusk, och du låtsas gå iväg och sen så kommer du tillbaka och säger att du har glömt dina kort. Nej, men jag hörde någonting. Och du hör att vakterna börjar närma sig. Snälla 20. Vakten går mot raden av lådor och ni ser det här också. Väldigt konstigt. Kom tillbaka nu, Larry. Men jag är säker på att jag hörde någonting. Nej, men kom tillbaka nu. Ja. Så går han tillbaka och sätter sig på sin stol. Och Dolan, du andas ut. Du har hela din utrustning nu som du har tagit på dig från skattkistan. Och nu får du slå igen för att smyga till anordningen. 8. Du rör dig tyst som en mus genom den sista delen av det här rummet. Och är slutligen nu då framme vid väggen vid spaken. Spakanordningen är liksom dold bakom en skärmvägg. Exakt, den är dold bakom en skärmvägg. Så att här är du fri. När du kommer fram till spakanordningen så ser du att det är 2 spakar. Dra i båda. Nej, dra inte i båda. Hinda, nu får du vara tyst. Ni får inte säga någonting, inte komma med några tips. Ja, jag använder finna dolda ting. Din specialförmåga? Ja. Aha, och det du kan få fram för information är att ja, det här är 2 exakt identiska spakar. Man måste veta vilken spak som går till vilken cell. Antingen så chansar jag eller så gör jag något med vakterna. Jag chansar. Du chansar. Då vill jag fråga dig, Dolan. Ja. Drar du i den vänstra eller högra spaken? Ja, det blir vänster. Du tar din hand och försiktigt och så tyst du bara kan så drar du ner den vänstra spaken. Den klickar till lite tyst så där. Men du valde tyvärr fel spak. Nej! Den här spaken gör så att alla celler öppnas. Och nu dånar det i fängelsegångarna av glädjeskrik från det 50-talet fångar vars frihet precis presenteras framför deras fötter. Vakterna skyndar sig ut från uppehållsrummet, så Hinda och Siku skyndar sig snabbt in och tar på sig all sin utrustning. Ni följer efter vakterna alla tre och i gången så möts ni av en högljudd klump av tjoande fångar och gormande vakter som bildats i det frihetstörstande kaoset. Och ni ser hur den här horden av armar och ben får upp fart och snubblande och snavande över varann rör den sig mot ert håll. Ni måste slå på kroppskontroll så fort ni bara kan. Fort. Tärningen. Ni hinner inte hoppa åt sidan. Va? Nej. Ni hinner inte hoppa åt sidan utan blir nedtrampade av detta pandemonium av ivriga fötter och glädjeskrik. Ni alla tar 3 skada men skyndar er tillbaka till drottningens cell där Sahara och Fatima barrikaderat sig bakom en omkullvält säng. Vad i gudarnas namn är det som sker där ute? Vi måste fort härifrån innan det här stället kryllar av vakter. Var tusan är min klinga? Här har jag ytterligare ni ska tysta. Tusen tack. Sahara vänder sig till er. Hittar ni någon karta? Ja, lite också. Då ska vi se, cellerna är här. Underhållsrummet är där, matsalen. Aha, jag har det. Ni står och tittar ner i kartan, djupt försjunkna med blicken. När skuggklinga tar tag i drottningens axel. Shh, det kommer någon. För nu hörs det kedjor som rasslar. Och ur skuggorna bakom er träder ett gäng figurer fram. Det här var Finna dolda ting, en rollspelspodd i Barnradion. Med Mira Birjegård, Signe Ringner och Jonathan Molén. Musik och berättelse, Hannes Edlöv. Producent, Nassim Raspar. Vill du veta mer om hur rollspel går till? Läsa på om karaktärerna och spelvärlden. Allt det kan du hitta på barnradion.se/finnadolda ting.